Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Geçen hafta futbol dünyamızı belirleyen gündem elbette Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe Avrupa Kupalarında yarı finale kalarak bir tarih yazdı. Bu kendisi açısından tarih olduğu kadar aslında Türkiye futbol için de o derece önemli bir başarıydı. Çünkü Türkiye son yıllarda Avrupa Kupalarında başarılı sonuçlar elde edemiyor. Bu anlamda bir yarı final görüyor olmamız önemlidir. Galatasaray'da revanş maçında Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Elbette çok fazla tur umudu yoktu. Ancak yine de Real Madrid karşısında bir galibiyetle veda etmek hoş olacaktı. Galatasaray bunu başardı. Evet, iki Avrupa maçında birisinden elensek dahi ülke olarak üzüntü duymadık. Galatasaray'ın Real Madrid'i özellikle oyunun belli bir bölümüne sürklase etmesi, skoru 3-1'e kadar taşıması alkışlandı ayakta. Birçok Fenerbahçeli'nin bile bence o anda Galatasaray'ın futbolunu alkışladığı düşünülebilir. Bunu çok yadırgatıcı bulmuyorum. Çünkü bunu hak eden bir oyun ortaya koydu Galatasaray. Süper Lig'de mücadele tam hız devam ediyor. Son 5 haftaya girdik. Ve bu son 5 haftada maalesef biraz gerilim artacak. Galatasaray cephesi Fatih Terim'e verilen 9 maçlık cezayla çalkalanıyor. Tepkiler sürüyor. Fakat verilen cezanın düşmesi itiraz olması halinde değerlendirilecek ama genelde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nu alt limitten verdiği cezalardan pek bir geri dönüş olmuyor. Yine de tahkim kurulu itiraz edildi. Uygun bulduk diyerekten belki birkaç maç düşürebilir ama büyük ihtimalle çok sıra dışı bir gelişme olmazsa ligin 30. haftasında Kadıköy'de oynanacak derbide Fatih Terim tribünde olacak. Büyük ihtimalle de bu sezon kalan maçların hepsinde tribünde olacak. Tek tek bu başlıkları açacağız ama dediğimiz gibi öncelikle Avrupa defterine bakalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde İspanyol devi Real Madrid'e elenerek defteri kapattı. İlk maçı 3-0 kaybetti. İkinci maçı 3-1 kazandı. İstanbul'da Madrid öne geçti. Galatasaray beraberliği buldu. Ve hatta skoru 3-1'e taşıdı. Dördüncü gol olur muydu? Oldu. Offside gerekçesiyle haklı olarak sayılmadı. Akabinde zaman tükendikçe Galatasaray'ın mucizeyi gerçekleştirme umudu azaldı. O arada Ronaldo'nun attığı ikinci gol bütün o ateşi söndürdü. Ama ne oldu? Galatasaray oynadığı futbolla en azından Süper Lig'e daha bir moralli dönmüş oldu. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mersin'le oynadığı ve 3-1 kazandığı şu olayların olduğu Fatih Terim'e cezanın gelmesine neden olan olayların olduğu maç Galatasaray'ları endişelendirmişti. Real Madrid galibiyeti Şampiyonlar Ligi'nin vedası olsa bile Süper Lig'deki olası şampiyonluğun da sanki habercisi gibiydi. En azından sarı kırmızılı yandaşlar bu şekilde okudu. Ve diğer takımımız Fenerbahçe. Fenerbahçe Lazio'yu bu turda karşıladı çeyrek finalde. İstanbul'da 2-0 kazandı. Deplasman seyircisizdi. Bu bir avantajdı. Buna rağmen İtalyanlar iyi bir baskı kurdu Fenerbahçe karşısında ve 1-0'da öne geçtiler. Açıkçası bireysel davranmaları birçok pozisyonda Kanarya'nın işine geldi. Biraz daha takım futbolu oynamış olsalardı belki tur gidebilirdi. Neyse ki Caner Erkin devreye girdi. O da bireysel bir bireysel özelliklerini öne çıkarttı. Pas vermesi beklenirken vermeyip, hatta ilk anla şut çekmesi gerekirken çekmeyip ikinci bir pozisyonda topa vurup golü buldu. Hani kaçsa niye ilk pozisyonda vurmadın eleştirilerine maruz kalacaktı. Ama o ne yaptı? Risk aldı ve altından da kalktı. Haliyle takımına turu getiren isim oldu diyebiliriz İtalya'da. Caner 2-3 hafta önce lig maçında ıslıklanmış, taraftarlar tarafından tepki gösterilmiş bir futbolcuydu. Sonrasında Eskişehir ve 2 Lazio maçındaki performansıyla adeta kendisine tepki gösterenlere bir cevap verdi. Hani onları utandırdı diyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe yarı finalde ve rakibi Benfica. Bu turda karşılaşabileceği en güçlü rakiplerden biri olarak gösteriliyordu Benfica. Öyle oldu. Basel'in çıkması isteniyordu. Daha gönüllerde geçen oydu. Benfica çıktı. Benfica'nın favori olduğu söyleniyor. Ama bu sene Avrupa Ligi başladığından beri hep rakip takımlar favori gösteriliyor. Kimse Fenerbahçe'nin futbolunu, oyununu bir türlü beğenmiyor. Böyle konduramıyorlar Fenerbahçe'ye. Ben eminim ki Benfica karşısında da Fenerbahçe başa baş bir oyun ortaya koyacak. Rakibi kendi oyun karakterinden uzaklaştıracak bir futbol ortaya koyacak. Ne Bate Borisov ne Victoria Pilsen kendi oyunlarını sahaya yansıtamadılar. Çünkü Fenerbahçe bunu engelledi. Aynı şeyin Benfica karşısında da olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla Fenerbahçe için hakikaten Amsterdam, yani o final hiç uzak değil. Finale kalırsa biz 13 yıl sonra UEFA Kupası'nı, eski adıyla bugünkü ismiyle Avrupa Kupası'nı yeniden Türkiye'de görebiliriz ve ondan sonra şu temenninde bulunabiliriz: darısı Beşiktaş'ın başına diye. Fenerbahçe'ye, Aykut Kocaman'a başarılar dileyeceğiz bu turda. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun tebrik etmek lazım. Zor günlerden geçtiler. 3 Temmuz sürecinden sonra bu noktaya gelmek inanılmaz büyük bir başarı. Kendi içimizdeki 3 Temmuz'la ilgili tartışmaları, oraya dair bir takım sözlerimiz olabilir her birimizin. Bunları saklı tutarak ortada bir gerçeklik var. Bir başka kulüp bu süreçten böyle çıkar mıydı diye sormak lazım. Çıkmışsa kimilerine göre bir takım maçları manipüle etmişse bile, yani eğer Fenerbahçe yargının şu aşamada vardığı hükme göre 2011 şampiyonluğu sıkıntılıysa bile, o süreçten ceza almadan, yani Türkiye'de ceza almadan çıkmışsa, bu bile onun gücünün bir göstergesidir. Avrupa'da bir yıl men edildi. Ama kimin men ettiği hala açıklığa kavuşmuş değil. Bu da bir güç aslında. Öyle bir güç ki o gücü kimse karşısına almak istemiyor. Ne Avrupa Futbol Birliği ne Türkiye Futbol Federasyonu topu birbirine attıklarına göre bu da Fenerbahçe'nin gücünü gösteriyor. Ve işte 3 Temmuz'un kağıt üzerine kaybedeni gibi gözüken Fenerbahçe bugün Avrupa'da şampiyonluğa koşuyor. Türkiye'de şampiyonluk iddiası var her iki kupada. Buna karşılık kağıt üzerinde 3 Temmuz'un kazananı Trabzonspor'sa, işte düşme muhabbetlerine konu oluyor. Ve tek çaresi Türkiye Kupası. O da bugün Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda. Fenerbahçe'de aynı gün saat 21.15'te bugün yani Eskişehirspor'la bir kez de kupada karşılaşacak. Evet, bir ara verelim. Aradan sonra ikinci bölümde Süper Lig'i konuşalım. Yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazınlarda iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazınlarda iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Tuz yıkar bacaktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun başkasın? Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun başkasın? Tut yıkar bacaktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Tut yıkar bacaktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur gülümse. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Burası Radyo Havan. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçecek son 5 haftada. Beşiktaş acaba yukarıda kafa göz tedarikçisi dağılırken ben faydalanıp bir ikincilik kapabilir miyim? Bir Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayabilir miyim? Hayali kuruyor. Zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışı aynı zamanda 1 ve 2 numaralı sırayı da parselleyecektir. Fenerbahçe amansız bir takiple Galatasaray'ı yalnız bırakmıyor bu mücadelede. Hem Avrupa mücadelesi hem Türkiye Kupası mücadelesini de yürütürken. Galatasaray Kardemir Karabük Sporu Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'ın golüyle 1-0 yendi. Rakibine çok pozisyon vermedi. Garanti bir oyun ortaya koydu ve gayeleri Kadıköy'e 4 puan önde gitmek. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin galip gelmesi halini öne geçeceği bir durum Galatasaray'ın şampiyonla vedası anlamına gelecek. O yüzden Galatasaray Kadıköy'de beraberliğin, yani yenilginin bile liderliği kaybettirmeyeceği bir pozisyonda gitmek istiyor. Hal böyle olunca çok kritik 90 dakikalara girmiş olduk. Dikkatli oynuyor. Herkes çok dikkatli oynuyor. Bu hafta oynanan 9 maçın 8'i 1-0'lık skorlarla bitti. Sadece Sivas Galatasaray maçı, Galatasaray demişim pardon, Sivas Gençler Birliği maçı sadece 1-1 bitti. Diğer bütün maçlar 1-0 bitti. Yani toplam 10 gol atıldı sadece bu hafta. Fenerbahçe de aynı şekilde 1-0'lık skorla Eskişehir'i geçti. Tek pozisyon, tek gol diyebiliriz. Eskişehir'in çok daha atak olduğu, pozisyon bulduğu bir mücadeleden 1-0 galip ayrılmasını bildiler. Ve hiç kimse de sorgulamayacaktır bu saatten sonra iyi kötü oynayıp oynamadığını, pozisyon bulup bulmadığını. Çünkü 3 cephede savaşırken artık iyi futbolla kimsenin bir ilişkisi yok. Önemli olan kazanmak kelimesi gerçek anlamda vücut buluyor bu haftalarda. Dediğimiz gibi Beşiktaş bu ikilinin kavgasından bir şeyler bana kalır mı hayali peşinde. Bu hafta pazartesi günü Antalya Spor'u evinde ağırladı. İlk yarısı son derece sıkıcı, sanki ligin son maçı ve iddiası olmayan iki takımın maçı gibi oynandı. Bitse de gitsek. İkinci yarı ilk 10 dakika aynı şekilde devam etti. Sonra bir oyuncu oyuna girdi ve Beşiktaş açısından iklim değişti. Akdeniz oldu. Oğuzhan Özyakup oyuna girdi. Beşiktaş'ın bütün çehresini değiştirdi. Ve 2 dakika içinde yaptığı asistle Olcay Şahan golü buldu ve maç bu şekilde bitti. Tabi Beşiktaş 2. 3. 4. golü de bulabilecek pozisyonlar yarattı ama harcadı. Antalya Spor ise 2. bölümde, ilk bölümde çok iyiydi, 2. bölümde fazla etkin olamadı. 60'tan sonra onlar da açıkçası büyük bir düşüş yaşadılar. Antalya Spor zaten ligin ikinci yarısında komple hayal kırıklığı yaratmış durumda. Haftalardır konuşuluyor. Üstü kapalı, bazen açık, bazen şaka, bazen gerçek. Trabzonspor ne olacak diye. Çok kritik bir maç oynadı Karadeniz'de. Kıyı derbisi diyelim. Karadeniz derbisi. Ordu Spor'la Trabzonspor karşı karşıya geldi bu maç. İkisi açısından da çok önemliydi. İkisi de rahatlamak istiyordu. Daha doğrusu Ordu Spor düşme hattından kurtulma umudu elde etmek için bu maçtan galibiyet bekliyordu ama olmadı. 1-0 kaybettiler. Ordu Spor ikinci yarıda sadece 9 puan toplayabildi. Hector Cooper istifa etti. Bunu da hemen belirtelim. Trabzonspor bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. O spekülasyonlara noktayı koydu. Evet, Süper Lig'in belli başlı gelişmeleri böyle. Tabii bir Gekas gerçeği yaşanıyor Süper Lig'de. Geçen sezon Samsunspor'da oynamış, sakatlanana kadar harikulade performans ortaya koymuştu. Bu sefer Yunanistanlı forvet Akhisar'da, Akhisar'ı tek başına ayakta tutuyor desek yeridir. Attığı gollerle Egelileri kümede tutmak için büyük bir uğraş veriyor. Bu hafta da Kasımpaşa'ya attığı golle takımına hayat verdi, can verdi Gekas. Bunu da belirtelim. Bursa Spor Beşiktaş'ta Avrupa bileti için amansız mücadelesini devam ettiriyor. Kasımpaşa dediğimiz gibi o biletin isteyen bir başka ekip ama evinde yenilerek Akhisar'a işini biraz zora soktu. Kayseri Spor deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yenince Gaziantep biraz hafif bir sıkıntı yaşamaya başladı tekrar. Elazığ Spor son 8 dakikada bulduğu golle 3 puanı aldı ve Yılmaz Vural küme düşme hattında aldı Elazığ'ı yukarılara kadar taşıdı. Galiba kurtaracak gibi gözüküyor. Ligin gidici takımları şu an için bakarsak Mersin, Ordu ya İstanbul Büyükşehir Belediye ya Karabük ya Akhisar. Bunlardan biri olacak gibi gözüküyor. Son bölümde tekrar karşınızda olacağız. Şimdi bir ara daha verelim. Diyelim yağmura tutuldun bir gün, bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde, ne de olsa yaz yağmuru, yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar, eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Darattın kendini karşı evin sundurmasına, ne de olsa yaz yağmuru, yaz yağmuru. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim için çekti bir sabah vakti, erkenden denize gireyim dedin için çekti. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor deniz, yırtılıyor. ben de deniz. Bu deniz Ege denizi. Bu deniz seslenmiyor. Bu deniz Ege denizi. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya. Eğilim, eğilim, eğilim, eğilim. Salınan yosunlar arasında bulacaksın beni. Sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı. Herkes orada, herkes orada, sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor, bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor, sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra. Yaprakların yeşili, yaprakların. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Bu hafta Türkiye Kupası yarı final ilk maçları oynanıyor. Maçlar bugün. Az önce de kısaca değindik. Fenerbahçe hafta sonu ligde karşılaştığı ağırladığı Eskişehir Spor'u kupada bu sefer karşılayacak. Ama bu sefer ilk maç Eskişehir'de. Fenerbahçe mücadele biraz yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyor. Kalede Mert olacak mesela. Geride Serdar, Orhan gibi az forma bulan futbolcular yer alacak. Öte yandan Trabzonspor'da Sivasspor'a konuk oluyor. Bu iki takım da kupayı çok arzuluyor. Onu belirtelim. Trabzon kötü geçen bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyor. Bunu da belirtelim. Bunun dışında spor gündeminde voleybolda Vakıfbank Eczacıbaşı finaline tanıklık ediyoruz. Yarın başlayacak finalin ilk ayağı. Bu iki müessese kulübü şampiyonluk için yarışacaklar. 3 maç kazanan şampiyon olacak. Fenerbahçe son yıllarda voleybolda büyük rüzgar estiren Fenerbahçe geçen sene ve bu sezon istenilen durumu, istenilen başarıları elde edemedi. Orada bir motivasyon kaybı yaşandı muhakkak. Diğer yandan Olympiakos'u Efes Pilsen bu akşam ağırlıyor. İlk iki maçı 2-0 kaybetti. İlk iki maçı kaybetti ve 2-0 geriye düştü. Efes Pilsen'in seride kalabilmesi için bu akşam İstanbul'da mutlak surette kazanması gerekiyor. Aksi halde Final Four'a kalamadan veda edecek temsilcimiz aslında Final Four'u hak edecek bir kadroya ve performans kabiliyetine sahip, onun da altını çizelim. Evet, bu haftalık da bu kadar diyelim ve haftaya tekrar aynı gün aynı saatte buluşmak üzere, fakat siz Radyo Havan'da kalmaya devam edin. Hoşçakalın. paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.